الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن کی اللہ دا نعمتون بیانو او دا اللہ دا رحمانیت وضاحت او تشریح و او خاص کر آخری باب کے چاہو دا مومنانو جنتیانو احوالو او داغی دا آخرت دیر خوشحالے او داغی دیر سہولتنا چل آغی لا تیار کری اغیر آجمع کری چب آغی جنتنو کی دی تار قسم راحت اور آم حاصل لے کاغا جسمانی وی بدنی وی او کاغا روحانی وی انتہائی سکون اغیط حاصل لے دیدو ایم قسم کے سلور نعمتون ذکر کریو او سلور ذکر کئی آخری ناش پارس حالتونو دی جنتیان او ټول خاصو په جنت پوری او خاص کر دی جنت داغی حور او غلمان چه دنیای خلق نده اگر اللہ خپل قدرت سره پیدا کړي دغه د صفات بیان کړیو چې دا غي تعلق د دنیا سره نشته چې لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان چې انسان او د جناتو هغه سره تعلق نه راغلی نو پته ولګي چې دا د دنیا خلق نه دی بلکې دا د جنت خصوصیت دی فيهن خيرات حسان بدی جنتونو کې چلا تیار کړی مؤمنانو لا کا بار نوم سره قران کې ذکر کړی کله او ته جنت نعیم ویلې کله او ته جنت عدن ویلې کله او ته جنت المأوا ویلې کله او ته جنت الفردوس ویل دي نو فيهن کې ټول ته اشاره ده چې په دې ټول جنتونو کې خیرات احسان هغه حور او غلمان دي هغه چې د جنتیان عمر بداغي سره تیریږي همیشواله وي په نو دو صفت بیان کړي خیرات او حسان روایت کې راغلی چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې چې دې سم مطلب دی او سفر کوي دې نبی علیہ السلام وی جواب کی چې خیرات الاخلاق او حسان الوجوه اخلاق یې ډیر بهتر دي اخلاق یې ډیر درانه دي او حسان الوجوه لما خون حسن الله ورکړی ولا دا معنا د نبی علیہ السلام نه نقل او پخپله سن جماعه کې الجزاء والاحسان الاحسان خیراتن کې دوه قرات او بعضی په تشدید سره او دا مشهور خیرات په تخفیف سره د خیرات دې معنا خو معلومه ده چې دا خیر نه ده خیر قام ذکری صدقې جمع اخیار راضی چې مخکې باید سورتونو کې ذکر شوی و صفات کې او سورې سواد کې هم او د خیراتن چې مؤنثی هغه یې ما خیرات راځي دا په معنا د غوروالي سره بهتر او کوم کو قراتونو کې چې خیراتن راغله دا غي معنا ده چې الله په خپل علم سره ورګړي چې هغه په علم کې داغه نه بهتر نور نو هغه دي جنتيان د پار پیدا کړی او قرطبی لیکلیو چې لو ان خیرتن کچرا یو حور د جنت اطلعت الی الدنیا اگر چری دنیا تا سرخ کار کی ملا آزاد لها دنیا و داغی دو وجن رناش کچر دشپی سرخ کار کار نو روز باشی خودا غروز نا چدنور دو وجن رنا دا بلکه قهارا علی الشمس والقمر داغی غرناو پا نوروز پوکمه باندی خدا بکلی اب یه ویلیو چوله نصیفو اهداهن خیرم من الدنیا و ما بیا داغی غلو پتا چه بسر کلی داغی قیمت دنیا کی نشتا دنیا و ما بیا کرا جمع که اغه قیمت نشي پوره کېده اغه ته ویلي فينا خيرات حسان او بیا ذکر کړلو قرطبي حدیث کراغلو چې زیبا اللہ رب العزت علا روباسی دا اخپلو خیمونا چکل قیامت شی او جنتیان جنت تلال شی او اخ کی وزی روباسی او دا دی پہ انتظار طول عمر تیر کلو نو کل چی دی لڑ شی نو خوشا لوی نو یا خود بازو هننا بیاد بازن څنګه چې دنیا کې د خوشاله په یو مقام کې مندیان یو بل للاس او کنج ورکی کنه او لګیای په خپل جبان دی سوای چې سی یاد کنا نو یذيبم په جنت کې خوشوازی کوي چې لم یسمع الخلائق مثلها چې داسه او مخلوقات چرنی او ریذلی چې دا وی په आवाज کې څومره خوګواله دي او ری وسوي دغه بوي چې نحن الناعمات ولا نبؤس ابدا مونږ په ډېر لوی عيش کیو نو په مونږ تنګواله ناراضي زمونږ د عيش نه ختمي نحن الرازیات ولا نسخط ابدا مونږه خوشاله یو نو مونږ کې وچره خفقان ناراضي ورې دنیا کې خوراته کنا نحن مقیمات ولا نزعن ابدا مونږ بدلتا اوسو مونږ بدلتا پاتې کیګو مونږ د دې ځای نه بل پل نه ځو او نحن الخالدات فلا نموت ابدا مونږ به همیشه په دې جنت کې په مونږ موت ناراض نحن خيرات حسان حبيبات لزواج کرام مونږه خيرات حسان چې سوره رحمان کې راغلي همون الله رب العزت هغه جنتیان الله پیدا کړی او مرګری کړی یو چې اړي رضات من خلق دي نو حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې کله زیدا ناتوانی وکي کنا او خوشوازی او دنیا غا د مؤمنانو چې کومې بیبیانې وي هغه ولې جواب ورکي چې نحنو مصلیات و ما صلیتن مونږ مونږ نه کړی دی په دنیا کې او تاسو نه دی کړی مونږ در دی نحنو صائماتن وما صمتن مونگا روجی نیولی دی او تاس روجی ندی نیولی او در روجون نئے خبر چی پاڑ کے راغلیو نحنو متوزعاتن وما توزعتن مونگا دمانزد پارا او د سونه کړی دی او تاسو نه دی کړی نحنو متصدقات و ما تصدقتن مونږه د خپل مالونو نه د الله په نوم باندې خیراتونه کړی دی او تاسو نه دی کړی نو یغي وغلی شي یو ابوار نکی مطلب داو چې دنیا دې ته نه رسینو بیا ذکر کړی مفسر چې دا الله ولې پیدا کړی دي خیرات احسان دا وی ځکه چې جنت کې زنان ډېری کمی ډېری کمی د چا ورسی نه پکې الله وی زکه ول دا پیدا کړ چې ناری نه ډیر دی او زنانه کمی دی ناری او ته خدانه ملاوي الله ول جنت کې حور او خیرات احسان پیدا کړ په دې جنتونو کې اغه حور دی خیرات چې اخلاق یې ډیر درانه دي او ډیر خیسته دي او مخونه خیسته دي چې الله ول حسن ورکړي وی علی ربکما تکذبان نه پیریانو بندیانو غنیمتونه دي دا او تاسو د عملونو په جذور نه ملاویږي تاسو ها عمل د دې مرتبه ته نرسي وبدا سه وګڼئ چې زموږ الله آخرت کې او په جنت کې غنیمتونه راکړو په کومو غنیمتونو ظرف تاسو درو وای دواړه اے پیریانو بندیانو حور مقصورات فی الخیام تداغین بدل لے آخیرات حسان سوک دی نوی حور مقصورات فی الخیام دا حور دا جنت تی چی بند شوی دی حفاظت شوی دی خیمو کې ګورل تاول نمبر کې ویلو چې بین قاصرات الطرف دې جنتونو کې هغه حور دي چې قاصرات دي او دلته وی مقصورات دي اوس موږ پدې کې نشو کولی پیسلا چه قاصرات اعلا دی که مقصورات اعلا دی بلکه زور دی پل دی چه مقصورات اعلا دی دکه قاصرات خمونگ داما ناکلی وا چه غیب اقبل نظرونا بند کلی پلو خواندانو پوری دبل چانا پل پل بنگوری بلکه خواد آخ پلو مومنانو جنتیانو تبگوری دقاصرات دامانا نور پتح خون لگی دا عدل تکی داغی صفت پدیو که جحور مقصورات فی الخیام دا غحور دا جنت چی دی دا بندی کلی شوی دی پنا کلی شوی دی محفوظ دی پا خیمو کی خیمہ مانا کلی و حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی خیمہ سشی دی درتن مجوفتن ملغلره دا ډډه یو ملغلره په کلوه دنیا دا ذره مجوفه لها 4000 مصارع جنتیان نمخ کې خو وي بندې بس دروازه به کې نشته ولی ایسی خوی بازت نکی چه دروازه ایخ با که خوف کار خرابی او چه دد دی لرشی نوار با تو علاف مسارعا سلور ذر چو کاتو نوی یو را دومره دروازه ایخ با که جوڑی شی زکتا جنتیان با پارا دروازه چه خوخی نرازی با دام اللہ رب العزت جنتیان یو عزت کی زکر چیدی یو دروازی نو باقی بانی سلی تا تکلیف رسی چلکا دروازہ کمی غاڑی تا دا چاپی رتی نگردی دروازہ نمومی دا دیری والا زکر کلی چې جنتی ته تکلیف نه وي. چې کمل غلره ډیره لویه ده چې روایت کې راځي سلویخ میله خدای دنګواله او چتواله او د یو میاشت په منزل کې پراته ده. خو دروازې یې ډېرې زیاتې دي، خیمه نو خیام هغې ته وایي، هله به کلاو شي، هله به پکې دروازې کلاو شي، کېدی چې مخې پکې نخې کړي داسې دروازو دپاره خلق نخې کوي که نه، نیغ بلاکو لګوي چې بیا وایي پاسانه بند لګي. هغې کې به مالله رب العزت داسې کړي خو بندې دي د دې دپاره چې مقصورات یې وته ویلي که نه، چې د دې نه مخکې په هغې د دنیا باد نه دی لګېدلې، لمیت مې سن اور پسې ځکه وي. نو خیمه د هغې دغه یوه دا دنیا خیمې نه دي. چې د ټوکونو او د کپړو نه جوړې کړي دي، په نوم یې د خیمې دی. نو مونږ وایو چې ګوره تش نومونه دي دنیا کې خیمه نوم دی، خو لیکن د جنت هغه خیمې خدا سې نه دي چې هغې سره به پړي او هغې سره به موګي او راکاګي به او جیله غوندې هوا تیزه شي نو اوچته به کي نه. نوم تش د خیمې دی، نور هغه ملغلره ده، درة مجوفة ملغلره ده، او په هغې کې لویه دنیا ده، او پاره کې دقه حور دي چې الله دې جنتیان له ساتلې دي. او ولي چې څوک په اعتراض نکي چیرې دي مخکې کم ځای وي نه الله دې عزت کوي کنه د جنتیانو ایس قسم لا چې څوک دا نوم وانه چې دا حور مخکې کم ځای وو پیدا په دې ملغلره کې بندو کنه علی اللہ را ذات کلل او لار و تکلاو کلی چی دیر آل خواه. نوی دا دیر بہتر دا غینا دا قاسورات نوی دی که مانا دیر دا کمال پک زیاد تی دکا دی که خاص دا غیب تعریف دی دیر اوچت کنا دیو بند تعریف چی کنو سو بیکن پس پا دی بیکن چیر خوص سو کو تر سه دین شنو ډیر لوی برکت ول الله ورکړي. او ډیر مخکې و نمبر اخلي حضرتو الله دې تعریف په دې طریقه وکړه دا حور د جنت او حور او تولی وي ځکه حور معنی خالص اگر عیسیٰ علیہ السلام مرگرو تے حواریین ولیوی زکا اڈیر مخلصینو اگر سر اڈیر پہ اخلاص مرگری شویو دوکا پکنو دروغ پکنو منافقت پکنو اللہ و تذکا حواریین ویکن نو دیتا ولی حور وی زکا چه ده دیده سترگو سپین با تک سپینی یا تور بے تک توری آری او که خلوص تکنا دیگه و تحوروی لی اغا خیرات حسان دا حور دیده جنتو مقصوراتن چه بندی کلی شوی دی پنا کلی شوی دی ده مخلوقنا پی الخیام پا اغا خیمو ده جنت کیم وَبَيْا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اے پیریانو بنزیانو دا اللہ دا تعریفونا ناو رہے چکئی ہے دا چاہتا کئی دا تعریف سو کولشی حکمو تعریفونا درفستا سو دروغی وائے اے پیریانو بنزیانو لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان دې دا وی فائدہ بیان کړل کنه پیدا قرآن بیان نہیں کرنا ولی چی دی که دا اللہ سا حکمتو چی مل غلر کی بن کری وی نا خورو پا کوٹا کی نا نوی بن کری او دا شرخشو پا چپرا کی نا بلکی درتن مجوفتن مل غلر آوا جگا چاری دلی ادھا غینے والی کمرہ جوڑا کری وی دا سد پارا دا دا حفاظت تا پارا دا خود بنده حفاظت نده بنده بده چاسه حفاظتو کی بنده خوبا دا وخوی ملمتا چگوری دی کمرین بارو نوزه دا بار دا غاری در پس ور بوٹ کما اخوی نه نگوری پما ساڑو بی رازی اجی سارشی نو کمرا خوش پردائی اگا نیچه تا تلی دا بنده خود آغا عبازتی نو سبه اولی امزان سری دکا بنده خود آس عبازت نشی کولی چه کمرا جوڑا که دروازه پکی نی دا دا اللہ شان دی دا صرف دا دید پارا چه دا جنتیان دا پارا اللہ کم تیار کری دی داغی حفاظت تاو گورا لم یتمسهن ندین سیدلین داغی حور دا جنت انسن قبلهم نسوک انسان مخک دا جنت یانونا ولا جان او نسوک پیرین داغ خلق پا تفسیر باندی ردو کو چیغیوی چې ټیک د حوریه او طویلی خدا د دنیا د یادای د دنیا د یادای چې دې ته حور دې ته څنګه حور وي ای مطلب دا دی چې اوس نه دی خپل ته کې وا ته جوړ شي کنه ځکه چې نه بد د دې بدن د دنیا د بدن په شان تی نه نبې شکل د دنیا د شکل په شان تی نه نبې رنگ د دنیا د رنگ په شان تی خړ بګړ هر سبب بدلی دا بدن باندې بل بدن وای او دا شکل باندې د دینه وړیر خاصتې دنیا کې سه حسن او خاص حضرت بلال خباغه سي نه سنگ دنیا کی ہر سبے بدل نیو د دیو جنا چوی دا دنیا غزی خو اللہ بدل کری دی او دیر حسن والوار کری دی نو حور نمیه و تذکی خیر دی اپا دلیل کی دا نبی علیہ السلام دعا پیشکی چپ جنازہ کی بے گولا او بڑیر دعا گانی کولی نو جنازه کې داسې دعا کړې و دیو صحابي وګدا دعا و نو دې په کې ویلو چې اللهم ابدل هو زوجن خيرا من زوجته چې الله دلته د دنیا زاغې بيبينا خيسته بيبي ورکي الته ته په جنازه کې ویلو دا سه نورم دا الفاظ پکې راغلي وکړه نو ګور دا دلیل خو استاد پاره نه دی چې دې دنیا نه ولا خيسته ورکین معلومی دا چې خو به بل څوک یې کنه او د دینه او ته خيسته وي چې خیرن من زوجته نه پته ولګي چې دا الله چې بیان کيو تعریف کئی نو دا دی نکئی داغی کئی و دا دی نا دا نمالومی گی اگه کم حدیث راغل دی چل اللہ رب العزت با جنتی لی د یوی بی بی ده پارا او یا حور ورکی ده خدمت ده پارا او یا بولو او که ده چه دوی نو اری یوی ده پارا او یا ده سور پسی نو ده بی سرداری او اغی بی خدمتگاری کنه او سیوتی لیکلیو په دوري منصور کې ډېر اعتماد خو بنشته سړی ای جنتیان تبا الله رب العزت وی جزئ او تاسو لما په جنت کې عینا پیدا کړی دا دینوم دې عینا هم دا دې چ وحور عین دامن هغه جما هغه حور چې داغي په سترګو کې ډیر حسن دی په انسان کې د حسن ځای سترګا ده د دې نه حسن معلومیږي یا نه معلومیږي داغي عینا یو توي او عین جما ده کنه نوی لارشه عینا لا لارشه پیچه غی روان شی نوی او لستن بناستی نو دیبت نتبوزو کی چه فی کن عینا تاسو که عینا شتے اغیبوی چه نحن الخادمات نمونگا خدا غی خدمتگاریو مخی لارشه چلال شنو اپا لبنوری او شلتن ناستی نو تپوز باو کی چه فی کن عینا تاسو که عینا اشتے نغیبوی چه نحنو الخادمات من خدا غی خدمتگاریو مخی لارشه نگواری چه سوز دیو نو بدل کی نو آخری باوتوی چه آغا مخامخو بنگلہ چخکاری چلال شن آغا بیو شن باغ بیو سپین بنگل بی آغا پا کی آواز ناس تی فدیووی چه انتی عینا تی آبو یاو رازه اهلا و سهلا و مرحبا ملمنو پا خیر را لے نوی چه داغا دا دنیا آغا دا اثردار دمونی اوزل کلی کی درس کونو مشران بناستو کلی چی دلا دو بادو پریوتی یو ناغی بناستو چی مونگا دا ہوئی چی دنیا دا چینو دا بدا آگی سردار ای نا پلی او سلی سر و سانداو چی خدا ہے مونگ تی دل تا پوزی لر آگلیو ادا با آگل تا سردار ای ناغاج اس خبرو چی دا رسمی رواجی خلقو ذکر خون پس سری نووی کنا دا امام ماوردی او دغا سے ابو سعود چی جنت کے با زنان دیر کمی دا دیر گرانا چه داوه تلالشی ده شرک نڈکی ده رزمون و رواجون نڈکی ده ملک و بدعات و رسومات و تو با خدای تو دانشید لی زکا چه اوری نو تو با پواشی چه خدای تو ده منگا و صلح خرابر من خواهی چه زا بعضی باکی منزا و دسکی نو چه آقا بعضی باکی منزا و دسکی او دا غیغ خبر او آوری چه وڑو که پیدا شوی ده نو و اتوار بولا خلقو نسوال کو و اتوار بلو خواه نو بیا چه و اتوار پورشی پیچدا پوره شي نو بیا به هغه وړو کې ونیسو د ترخونو نه او په تنور کې به وځلی داسې داسې کوو داسې داسې ځکه به جنت کې زنانه کمی ښه چې هغې د دې ځای نه په تنور کې داسې داسې کوي د اور نه خلاصې نه ځي هغې به جنت کې څه کوي دا حال نو دغه به عینه چېرته یوهوي او الله به هغې له دومره اوچت مقام ورکړي چې په لارې ځي نو ټولې به خادمانې وبأي آلاء ربكما تكذبان اللهوی پیریانو بندیانو تاسو د خپل ځان داسې حفاظت کول شئ یا د خپل مال داسې حفاظت کول شئ یا د خپل اولاد حفاظت کول شئ یا د خپل بیبیانو خبر یې دي چې کوم په لټلی و نا وخت یې کو نو په کومه حفاظتونو درف ستاسو دروغ وای دوارم دل ستاسو دو پار دوم را حفاظتو نکلی دی خواه متقیین علا رف رف خضر وابقری حسان التویلی متقیین علا فروشم بطوائنوها من استبرق او دلتا علا رف رفن دیر پرخ دیکن خواه الفاظ ولدا سراوڑی چدا بلا سشینو مپسرین اسی معنی دیری کئی چی رف رف ویلشی قالین تا سوزنے وطوی مون خطشنو موری دلینو سوزنے بسی اغیطا ویلشی رف رف سو کوئی بالختو ندی چو سر غاشیه کی راغلیو و نمارقو مصفوفا بالختو نشتے کنا قطار پا قطار نوی غط نمرات دی علی رف رفن او سعید ابنو جو بیر مانا کی علا رب رب اے علا ریاض فی الجنت باقی چیزی پا جنت کی نسو مطلب دے مونگا ویلو چتا کیا نمرات گوارے آرام دے خوا لڑا لگول نا راتین آرام دے آرام کون کی بھئی باقی چود جنت کی علا ریاض الجنت او رف رف نمیه وطا او خضرن و سر لگی اگا باغی چی چڑیری تک کشنی دی لیکن زیاد دا تفاصیر و اقوال از شویو خداو چی ندا پایلنگونو کی جس پراتی داتی نمراتی نو کا قالینو ندی او کا بالختو ندی کاغا نور دا آرام سیزو ندی ناغی طرف رف ہوئی او شینوالی پاکی بیا بیا ذکر کئی خوا ذکر شینوالی علامہ دا دیر عیش دا دیر عیش دا ذکر شینوالی مخی ذکر شمو دا امتان چلاویلیو دا جنتونا دا دیر خیرازین تک تور دی او خیرازیو تا دا عبود و جن حاصل لخا و عبقری انحسان او بخمل دی دیر خیستا عبقری مشکل الفاظ دی دا قرآن عبقری مشعور دی سردار تا ویلشی رئیس القوم تک حدیث کی راضی نبی علیہ السلام خوب لی دلیو نو خو به داسې لیدلې چې ما صحابه کرام لیدلو چوبې راستي نو حضرت عثمان هم راوېستي بوکه واړو حضرت علی هم راوېستي حضرت ابوبکر راوېستي خو چې حضرت عمر نمبر راغې نو یې فلم ارا عبقريا مثل عمر ما داسې پهلوان نه ولیدل چې بوکه راوېستنو ملک سیراب کو هلته کې د هغه په صفت کې عبقري راغلې چې دا وکنه رئیس القوم او امیر المؤمنین رئیس ته قوم ته ویل شي عبقري مزه جنت دی پلنګونو تاو دی فرشونو تاو دی قالینونو ته څنګه دې په دې استعمال کړی چې اوچت شي دې کنه دې تنور نرسی کنه د ډیرو چتوالی د وجنه او د ډیر امتیاز د وجنه چې دا ډیر ممتاز شي دې ښا جلل دی جنتیان له ساتلی اب قریو ته وی او قرطبی ذکر کوي چې عبقر په یمن کې او خارو او خلقوی چې هغه کې پیریان جنات خاپیری خاپیرو خاری کنه ها نو یغی نو عبقرو عبقری دا الته جوړ شوی دی او دا د عربو یو محاوره وا چې کوم شي کې وړیر کمال نو وېدا د پیریانو د لاسو دی نو څوک یې غیتا منسوب دی هلته خو قیامت کې پیریان میریان نشتا او دیر دیو جن لفظ مستعمل کرده دی دیر کمال پو جبان نخوا چه بخمل دی جنت دی دنیا دی بخمل و پشانتی ندی چه او دو دل استعمال کی نبیابت نبور دولیگی او تشا کپڑا و پاتشی دوکه کلی کنخوا ننا غداس ندی کنخوا خدا معنی تفاسیرو که نمی لاوی خدا خواری حضرت شیخ کردی وا چه بس لفظ لی مانا کتلی وا چه دا غید پاس بلی مانا خیجی نا نویلیو چه تکیا لگو انکی وی آرام که انکی وی علا رف رف ان خضرن فا سوزنو باندی چه تک کشنی دی واب قری ان حسان او بخمل دی ډیر خیستان او دا ټول د دې مؤمنانو او جنتیانو د عمل ثمره ده عمل ډیر زبردست کنه خو تاسو عمل چا کول شي دغه صحابه کرامو چې کړي او دغه د هر زمانه موحدینو چې کوم عمل کړي خلق ته حیرانی ښا چې الله سپلاګان سو کو سره خبرې نشي کول یو تن به یو ټول ملوانی ملوانی به په مخه غستی اسو کول او داسې پاس کا غړې باندې او بیان کړي خلک وته حیران کړه الله وی دار دینې کو اعمالو اجر او ثواب دې چلے والا التور کئی تکا دنیا کی پیغی سندی اغسطی کن لا اسألکم علی اجرا اگی خداوی لوی چھ مونگا دنیا کی نوار مونگا جسکو اللہ در ازاد پارے کو او دا دے اجر بل سوک نشی پورا کولے ان اجری الا علی رب العالمین وبأي آلاء ربكما تكذبان حكم اجرنو ثوابنو درفستا سو اے پیریانو بندیانو دروغ جنیے نعمتنا ذکر شو سورہ رحمان کی او در رحمانیت وضاحت او تفصیل او شو ناخر کې بیا لفظ راوړي چې تبارک اسم ربک الله ذو نم برکات تولیدو الرحمن دا الرحمن په معنا باندې پوه شوې دا ټول دار الرحمن وضاحتو او معنی او مطلبونو نو تبارک اسم ربک دا هم سیدا ډیر برکتونه دی په نوم دروستا کې چې وای اخلي دبل چانو وانه اخلي ګوره ښا د غوسان او موسان نزان ساته اږي کې برکتونه نشته برکتونه د الله په نوم کې دی که الله دی وي او که رحمان دی وي که رحیم دی وي یو معنا ده برکتونه دی په نوم د رب ستا کې او یاته نمرات الله ذات ته ولي اسم نمرات مسمای کنه همیشه ده پاره د اسم نمرات مسمای بسم الله څه مطلب په برکت د ذات د الله سره بهتره معنا ده ټیک ده په برکت د نوم د الله سره هم ټیک ده چې دې سم نه خپل معنا واخلي په چې کلمه راته نه مسما واخلي نو ډیره اعلی ده ځکه چې هغه برکات تاریخ د الله د ذات سره ولګېدو نو دلته کې دې سم نمرات مسما برکتونو والا دې ذات د رب ستان ذل جلال والاکرام هغه ذات چې خاوند لوی دې چې دا په شانتي سوکلو یې نشته دې دا ومني ته دې عقیده ساتي د الله په جلالیت باندې چې لوی خو صرف الله دی چې الله اکبر دا په صحیح معنا کې منی کنه ښه چې ته بل تغاسی اعظم وای نو تا خو کار خراب کو تا خو د الله ذل جلالیت ونه مانو چې د نه مانو نو ول اکرام د سره هم نشته اکرام خو به الله علیک استا چته په ذل جلال صفات باندې اعتماد وکي چې کله تا ذل جلال اومانو په دې عقیده او ساتله نو ول اکرام سوره الرحمن وایې کنه الله اکرام صدقه کنه چې څومره استا اکرام کړی دي څومره استا اعزاز کړی دي په دا دنیا زینه دي کنه دا خو د امتحان ځای دی عزتونو د کرامتونو او د نعمتونو ځای خو آخرت ته او جنت ته کنه اشاره وکړه دی ته چې دا څومره چې بیان شو په دې صورت کې دی کې شک نشته دی فار چالا نا اغا چالا چه برکاتو که اللہ سر بل سوک نشری کئی گوری غوگونو که گوتی ورکا بار موزا گوری ولی قووتی نو بس مختلف وازو نو باوری چ ډیر لوی برکات ته وسرانو پنه کې دې را رسي الله ته به کې سن دي پرې ښه هغه برکات یې ټول تقسیم کړی دي په مخلوق باندې چې د پلانې پیر ډیر لوی برکات ته ها او دې دې سلام ډیر ضروری دي او ملاقات وسره پکاري او اخو ډیر بختور انساني چې ورته دمر نږدې شي چې پیر صاحب ولا پملا باندې ډب ورکي او هو هو نا هو ډیر بختور ده بس اخو رنگ شو کنه وي ښه الله رب العزت وي چې دا کار باندې کوي ښه شک نشته رې الله په نعمتونو کې او رحمتونو برکتونو کې خدا عقیده بساتی چې برکات صرف د الله دی تبارک الذی بيده الملک تبارک الذی نزل الفرقان دا برکات دی کنه چې په دې کې الله سره شریکو نه غني خلقو به کې شریکان کړی کنه چې شانه تاسو کې چې لکه د زیارت نسو واړی وی برکات ته به ته نه خبر کنه دلته چې څوک راشي ناغه برکات شي دا ډیر لوی شرک دی ها ځکه اصل صفت یې د الله مخلوق لورکو اصل صفت خدای الله برکات ته کنه چې مانځو کې مونږ دغه دعا کوو چې اللهم صلی او اللهم بارک یا الله ته رحمتونه نازل کې او یا الله ته برکتونه نازل کې بل چا سره نشته په دې پیغمبر باندې چې محتاج دی ستا برکت ته محتاج دی ستا رحمت ته محتاج دی هغه سره نشته موږ چیرې باندې کې دانه دی ویلې ښا چې پیغمبر موږ له برکت راکا موږ له عزت راکا امون لرحمت راکا توبه توبه دا خوڑیر لوی شرک دی کنا خواه نو بس پا دی ختم که دی دی پارا چه عقیده صحیح غواری اغدادا چه اللہ سر شرک نکه پا هیس صفت که او بیاد طول بنیادی صفت اغا برکات تی نو سور قمر رحمان اواقع دی دریو وارو که نفی شرک فی البرکات دلته وضاحت سره وي ډیر برکتی دي او مبارک دي برکت اچون کې نوم درپستا او یا ذات درپستا هغه ذات ذل جلال چې خاوند لوی دی او د عزت دی ول اکرام او خاوند د عزت دی هغه لوی اوایا نو بیا ګوره کنه چې تعالی عزت درکې او کنه درکې ښا او سل عزت دی ایمان او د اسلام دی او د توحید دی خان چه حضرت عمر روم تتو نو غلام ورسرو ایو اخو و ایو پڑاو با زسوری ما او تبا اخراک آگی ایو پڑاو با تسوری زبیر آگی نمبر کی خود دیو برسر نو غلام بیا سویلی شو خاکی کولی شو غلام یریدو توبه اسمر سوالونه وکړي چې خدایا چې پروم وردن نکیګو نو الله چې زده سوړلې نمبر راشي او ما موارنی ولي والله چې سوخاینو اوکي هغه کارونه شو چې پروم وردن نکیدو نو غلام په وخصورو او عمر ولا جلبنی ولي وراخ کوي کسان همخ کې تلیو ناغی رالو حضرت عمر صاحب ته وی چې داسې مکوه د روم لوی سرداران ناستي هغه سره واسه ملاقات کیږي او داسې وکړه چې ته په دې یو خسور شې هغه ویولې وګور حضرت عمر وی چې چمال چې الله د اسلام عزت راکړې ده د قبره ده زنور عزت نه غواړم زه د روم سرداران سکوم ها دا خو بزه د اسلام به د بیو کوم ها بس وینم من نه توبه او چې لار نو سرداران حیران شو خبرې نشو کولې چې خلیفہ داسي دا زکه دنیا کې بیا چې خلیفہ ونه لیدو انا په خلق باندې بیان ور راغتل دی ښا او نو عزت هغه چې تعالی الله په اسلام سره درک او ایمان سره درک ته نور عزت څه نه غواړي دنیا کې هنور عزت نشته دا به ته د الله د دین بې ادبی وکي مخلوق ته وګوره کنه یې اسې په نوم اسلام دی خوزه کوایو کچا سه په نوم اسلام دی چې اسلام یې د دې لپاره ذریعہ وګرځول چې اسلام آباد غواړي کرسی غواړي دا عزت واړي توبه توبه غیر دې خلکو له الله جنت ورګي چغې دې اسلام بي عزتي وکړه اسلام یې ذریعہ ګرځولا د دې ناقص دنیا د پاره د دې نجس دنیا د پاره د دې ذلیل دنیا د پاره رضا خلق دا مسلمانان دي دا ځکه خوار سروان دي کنه واخر دا سبب دمای